o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. Gruna rock, around the clock tonight. Put your clang racks on, joy behind. We'll have some fun when the clock strikes on. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock all around the clock tonight. The clock strikes 2, 3 and 4. The match goes down. Σε άπτε στα αγγλικά. Ποιος από την είναι? Εφη Θόδη. Α, η Θόδη είναι. Ναι, κατέβα κάτω γιατί χόρευε είδα πάνω. Και τι να κάνω, τραπέζι. Αφού αυτά τα ξεσηκωτικά τα γκριζ. Πανηγυριώτικο κανονικά. Βάλαμε τα πουά στα μαλλιά. Ναι. Μαντήλια. Ναι. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε λίγο ρυθμικά, χαρούμενα. Επειδή αυτό πρέπει. Είναι ρυθμικό και χαρούμενο μαζί. Αυτό όμως ρυθμικό είναι, όπως προκύπτει. Ναι. Έχει ένα ρυθμό, έχει θύμισες, φέρνει θύμισες από τα νιάτα όλων μας που χορεύαμε. Τα ροκ στη ναι, δισκοτέκ. Ναι. Τα ροκ. Τα ροκ στη δισκοτέκ. Και τα καρεκλάδικα. Να. Και τα υπόλοιπα. Να. Και όλα. Καλωσορίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη, είναι Ελληνοφρένη της Πέμπτης. Γιατί μαζεύεις τώρα σιγά σιγά από κάτω. Τι, θα πάει μέχρι τέλους. Όχι, όλο. Δεν τη βάζεις χαλή όλη την εκπομπή. Όχι, έχει, να, όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αρκετά. Μια ησυχία είναι. Άκου τώρα. Α, το χαλάκι. Από πού είναι, είναι από χθες τη Μακρόνισο. Όχι, δεν είχαμε α, τέτοιο. Α, δεν είχατε. Ναι. Αυτά τα αστεία θα λες απόψε. Ναι, ναι, όχι, εδώ που είναι Πέμπτη. Α, εδώ που είναι Πέμπτη. Γιατί είναι Πέμπτη και το βράδυ. Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι σήμερα το ξέρουμε. Στις πίτσες βλέπουν η συναυλία. Όχι, δεν θα λέω τέτοια. Πηγαίνετε να τελειώσει η παράσταση ότι μας τα έχει πρίξει. Δεν γίνεται. Σε κάθε μέρα να ακούμε για την παράσταση. Λοιπόν. Θα έρθουμε, εντάξει. Θα έρθουμε. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα ησύχασα. Πώς ένα. Εντάξει. Θα πω μετά διάφορα. Ναι. Θα δώσουμε και προσκλήσεις. Θα δώσουμε και προσκλήσεις. Ναι, πέρα από αυτά που θα πούμε, να κάνουμε προσφέρουμε και τίποτα. Θα πούμε και ένα τεχνικό πρόβλημα. Διάφορα. Τι τεχνικό πρόβλημα. Έπεσε η πλατφόρμα του Viva. Α, ναι. Το viva.gr έχει πέσει πλατφόρμα, οπότε θα πω εναλλακτικούς τρόπους μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήριο. Εντάξει. Πάμε στα δικά μας και θα επιστρέψουμε. Στα δικά μας, κοιτάξτε, στα δικά μας είναι επιτυχία της κυβέρνησης. Αυτά ποιο, είναι τα η μόρια, μας. Πιο απ' όλα. Το μεταναστευτικό. Α. Καλά το είπες, το μεταναστευτικό. Και αν υπήρχαν αστοχίες στον σχεδιασμό. Η κυβέρνηση στον ένα χρόνο που κυβερνά, ναι, στο μεταναστευτικό ζήτημα, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία επιτυχίας. Άρα στην πραγματικότητα η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό έχει τεράστια επιτυχία. Το άκουσες. Εντάξει, δεν είναι 14 μέρες καραντίνα. Εύκολο να τα λαλήσει. Πριν δεν έλεγε τέτοια. Έλεγε, αλλά τώρα με την καραντίνα φαντάσου. Σε μόνιμη καραντίνα. Ο Άδωνης ο ίδιος είναι υποκείμενο νόσημα. Από άλλα νοσήματα. Ο ίδιος, όχι, είναι νόσημα. Ο κορονοϊός είναι το λιγότερο που μπορεί να κολλήσει από τον Άδωνη. Ποιος το είπε χθες να σε ακροατήσω ότι ο κορονοϊός κόλλησε Άδωνη. Κόλλησε Άδωνη, κορονοϊός. Ναι, δεν άντεξε, έφυγε. Ναι. Πήγαινε εκεί από τον επενδυτή, πήγε λίγο, κατάλαβε τι παίζει. Τρέχοντας. Χίλιες φορές ο Παγκολίνος, φέρνει τη νυχτερίδα να τη φιλήσω. Οπότε λέει εδώ σήμερα το πρωί τα από αυτά που βγήκε στον Sky. Οι εικόνες που βλέπουμε από το πρωί σήμερα, γιατί χθες, μάλλον προχθές το βράδυ, ξέρουμε όλοι, η φωτιά στον καταβλισμό εκεί στο στρατόπεδο συγκέντρωση της Μόριας. Και χθες το πρωί σύσκεψη με Μητσοτάκη και όλους τους υπουργούς. Φύγανε κάποιοι υπουργοί, Κλιμάκιο πήγε πάνω. Και λέμε, κάναν τις δηλώσεις, τα επικοινωνιακά, όλα αυτά που τα κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, okay, και λέμε κάτι θα γίνει, γιατί έχουν μείνει 13.000 άνθρωποι χωρίς χώρο να μείνουν, χωρίς αντίσκηνα, χωρίς τίποτα. Τα υποτυπώδη που είχαν αυτά. Με δύο μπουφάνες και σε ένα πεζοδρόμιο. Και υπέθεσα κι εγώ ότι για να πάνε εκεί, για ένα πλοίο λέει ξεκίνησε, θα πηγαίναν και δύο άρματα αγωγά, ότι θα τους τακτοποιούσαν κάπου τους ανθρώπους να είναι μέσα. Στο πλοίο έστω, κάπου, κάπου να κοιμηθούν. Ναι, ναι, μα χτες αυτό δινόταν ως ότι πάει και η κυβέρνηση και θα δράσει. Σήμερα το πρωί ξημερώνει. Ανοίγουμε τα κανάλια και έχουν κοιμηθεί όλοι στο δρόμο, στο στην επαρχία. Στο διάσημο, στο πεζοδρόμιο. Στην επαρχία, στο δρόμο, στο δρόμο, όχι σε αντίσκηνα. Ναι, ναι, ναι. Στο δρόμο, στον άσφαλτο κάτω. Παιδιά, μανάδες, ηλικιωμένοι, χωρίς να πίνουν νερό, χωρίς να έχουν να φάνε, χωρίς τουαλέτες μέσα στα χωράφια. Αυτή είναι η μέρημνα της κυβέρνησης. Για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο η κινητοποίηση θέμα, των υπουργών. Όταν λέει ο Άδωνης επιτυχία, αυτό εννοεί η επιτυχία, μην κροϊδευόμαστε. Επιτυχία είναι να εξοντωθεί οτιδήποτε είναι ξένο. Ναι. Για αυτούς είναι επιτυχία. Μια χαρά πήγαν οι δημιουργίες των ΜΑΤ εκεί πέρα. Γιατί πήγαν οι δημιουργίες των ΜΑΤ, για να τους νουρίσουν. Για να τους εμποδίσουν, να πάνε παραπέρα. Αλλά αυτό, επειδή νοιάζονται όλοι για αυτή τη χώρα, παίζει από το πρωί παντού. Δεν τιμάει κανέναν. Αν το δούμε από την οπτική της διεθνούς εικόνας της χώρας. Γιατί νοιάζονται, υποτίθεται γι' αυτό κτλ. Αυτό είναι ντροπή. Αυτό η που βλέπουμε είναι ντροπή. Είναι ένα fake news ολόκληρο. Τι θα πει, δεν θα διαστρεβλώσει ο Άδωνη, δεν θα διαστρεβλώσουν αυτοί ότι είναι επιτυχία όλα καλά. Διαστρεβλώσει. Τι θα πει, ότι είναι κατά αυτή και ευθύνεται η κυβέρνηση μόνο. Όχι ότι η Μόρια ήταν καλές συνθήκες. Τουλάχιστον είχαν μια σκηνή πάνω από το κεφάλι τους. Όταν κοιμάσαι, θες και ένα χώρο να ορίζεται κάπως ότι εδώ έχω μια ησυχία, μια ηρεμία. Βρήκαν ένα πάρκινγκ εκεί σε ένα σούπερ μάρκετ και πήγανε κάτω από αυτά τα στέγαστρα. Έβλεπα το πρωί και, και κοιμόντουσαν εκεί. Κάπως να έχουν απλωθεί σε μια ευρύτερη περιοχή. Υποτίθεται, όπως λένε και οι ίδιοι, εκεί έχει και κρούσματα κορονοϊού. Που θα έπρεπε να είχαν πάει αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν τα δέοντα, να τους πάνε κάπου αλλού τους ανθρώπους. Τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Επικοινωνία, συνεντεύξεις και τίποτα απολύτως. Πεταμένοι άνθρωποι. Με κουβέρτες δίπλα στο, πάνω στο δρόμο. Πάνω στο δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Και τα μικρά παιδιά. Και οι μάνες με ένα βλέμμα σήμερα το πρωί, αν τις έβλεπες, τι απόγνωση. Φαντάζομαι τώρα αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουμε και τους ανόητους που λένε είναι τρομοκράτες. Ναι, ωραία. Ναι, ναι. 13.000. Βάλτε τους μέσα να καούν. Ναι. Καλά, εντάξει, δεν τα σέβομαι. Έχει τέτοιους. Okay, έχει πάρα πολλούς. Αλλά και κάποιοι έπρεπε να ψηφίζουν Μητσοτάκη. Σωστό. Ναι, και όχι μόνο. Όλοι αυτοί, η μάνα τώρα με τα 2-3 παιδιά που ήταν μέσα στο δρόμο και κοιτούσε το κενό. Είχε τα παιδιά δίπλα και είχε ένα πιάτο και κάτι, με κάτι αργές συνοχελικές κινήσεις. Δηλαδή, από πού έχει ξεκινήσει αυτή η γυναίκα, τι έχει συμβεί στην πατρίδα της, τι πέρασε να έρθει, πού να το ξέρε θα κατέληγε στη Μόρια σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, Ευρώπη άκουγε, και κάει και αυτό και βγήκε έξω στον δρόμο. Και να μην ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Όλο αυτό λοιπόν είναι Ευρώπη, πολιτισμός και 2020. Ναι. Κατά τα άλλα, η Ευρώπη επιχορηγεί τις κάμψεις των αντιδράσεων για τα αιωλικά πάρκα. Έχει ασχολίες. Ναι, καλά. Άλλου. Ή τι γίνεται στη Λευκορωσία. Που έχει διαδηλώσεις. Γιατί εκεί η Ρωσία πάνε να φάνε την τέτοια της Ρωσίας, την επιρροή της Ρωσίας και έχουν θέματα διάφορα. Με την Eurovision τι θα γίνει, αν γίνει αυτά. Αν γίνει. Δεν ξέρω. Μπελαρούς, τι θα έχει Μπελαρούς. Δεν ξέρω τι θα έχει Μπελαρούς. Είναι ένα θέμα. Άδωνης λοιπόν τα έλεγε αυτά το πρωί. Και έκανε στην συνέχεια μετά τον κορονοϊό, χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο που κάνει συνήθως, δηλαδή. Προπαγάνδα. Τις, όχι τόσο απλό. Τις βλακώδεις υπεραπλουστεύσεις που κάνει ο Άδωνης. Άκου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα δεν υπάρχει κλειστή δομή και αν ήθελε η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει παράλληλα και την μάχη όπως είπατε εσείς στον Εύρο και την κλειστή δομή στην Ελέση. Συγγνώμη, έτσι δεν είναι. Το ότι δεν έγιναν οι κλειστές δομές φταίνει κάτι και ο Περιφερειάρχης. Οι ίδιοι που λέτε τώρα αυτά, εάν ήμασταν λίγους μήνες πριν, λίγους μήνες μετά, τι είχαν πάει τα ΜΑΤ και πλακωνόντουσαν με τους κατοίκους για την κλειστή δομή, θα μου κάνουν ανάποδη ερώτηση. Γιατί δεν με τους κατοίκους να κάνουμε την κλειστή δομή. Τι ξέρω αυτή τη δουλειά, την έχω κάνει κι εγώ. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά άμα ότι δεν δέρνετε τους κατοίκους, θα σας ρωτήσουμε γιατί δεν δέρνετε τους κατοίκους. Κύριε Γεωργιάδη, άμα δέρνετε... Να πει τώρα ο Σκάι, γιατί δεν τους δίνατε, πείτε το. Να κάνετε... Αφήστε... Άσε τώρα σε μένα. Σε μένα αυτά δεν περνάνε. Όχι, εμάς μιλάτε. Όχι σε μένα αυτά. Δεν υπάρχει, γιατί είστε εσείς. Αν έχετε θάρρος, γράψτε από κάτω. Να πάτε να τους δίνετε για να κάνετε κλειστό το μηγράφο. Σας είπα κύριε, δεν με ακούτε. Μιλάτε, φωνάζετε χωρίς να ακούτε. Σας λέω λοιπόν. Μιλάμε ήρεμα και λογικά μεταξύ. Προφανώς. Αλλά δεν μας αφήνετε. Το άστε σε μένα για μισό λεπτό. Εξυπναδίτσες του κόλλου. Γράψτε από κάτω να τους δίνουμε. Δηλαδή, υποτιμάει να μην πω τι μπορεί να υποτιμήσει. Αυτούς το ψήφισαν. Όχι, αυτούς όχι, τους μόνους. Τους μόνους που, αλλά τον έχουν πάρει και χαμπάρι. Συνεπής είναι, επέστατος είναι. Προς αυτό, αλλά προς δεν είναι όλα αυτά τώρα, ότι στηρίζει. Δεν έγινε όλο αυτό γιατί φώναξαν οι κάτοικοι και τόσο ευαίσθητη κυβέρνηση που άκουσε τους κατοίκους, αφού είχε πάει όλα τα μάτια, είχαν δει και είχαν κάνει τα χειρότερα γιατί, τα μάτια. Γιατί όπως ξέρουμε, η κυβέρνηση συγκεκριμένη έχει μια έννοια για τους κατοίκους, ακούει τους πρόσφυγες. Ναι, αφού γκράζεται τις αντιδράσεις, τις ανάγκες της περιοχής. Κοιμούνται και ξυπνάνε όλη μέρα, μάλλον δεν κοιμούνται από την αγωνία τους το βράδυ και ξυπνάνε με αυτή την αγωνία το πρωί. Οι κάτοικοι αυτού του τόπου, η υγεία των κατοίκων, η υγεία των προσφύγων. Με αυτά ξυπνάνε, με αυτά. Με αυτά μας κοροϊδεύουν. Καλά, ναι. Εντάξει. Κάνουν και μια δουλειά, αυτή είναι η δουλειά. Οπότε πάμε λίγο πιο δεξιά. Μάλλον ας παραμείνουμε στην Βελόπουλο. Ναι, Βελόπουλο. Λίγο πιο δεξιά. Αν και είναι ίδιο, δεν είναι και τόσο ίδιο, δεξιά. Είναι πόσο διαφορετικό. Ακούγαμε τον Άδωνη και πάμε στο Βελόπουλο. Ναι. Ότι αυτοί τι. Βγήκανε. Όχι, ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλω να πω ότι. Πόσο απόσταση έχει το ένα από το άλλο. Αυτή την ελάχιστη. Κοινοβουλευτική, σε κάποια έδρανα. Το ίδιο, ναι. Πού είναι, από πίσω είναι ο Βελόπουλο. Όπω κοιτά, είναι λίγο πιο πάνω. Οι ελληνικές ελίτ λοιπόν πρέπει να απειθαρχήσουν, έναν του Βερολίνου και της Ουάσιγκτον. Τρέμουν κάτι τέτοιο, τρέμουν. Αυτό είναι το καλύτερο. Για να εκβιάσουμε τους παλιογερμανούς απογόνους των Ναζί. Αλλά ποιος θα πει αυτά, Πείτε μου, ποιος θα σας τα πει αυτά. Ας είχε δύναμη η ελληνική λύση πάνω από 10-20-30%, ας έλεγα εγώ. Σε δύο χρόνια θα γυρίζαμε ανάποδα την Ελλάδα. Θα τη γυρίζαμε ανάποδα, συνέλληνες μου. Και θα ήσταν περήφανοι για την Ελλάδα αυτή. Άντε από εδώ πέρα, βαρέθηκα. Θα ήμασταν υπερήφανοι αν γυρίσει ανάποδα η Ελλάδα. Ανάποδα εννοεί, θα παίρναμε όλοι τελοπών και θα ήμασταν κατσαρίδες, όλοι ανάποδα θα είχαν κακαρώσει. Ή θα ήταν η Κρήτη πάνω, σύνορα με Σκόπια και με Βουλγαρία. Αυτό το κάνει και η Μακεδονία. Αν διπλώσει το χάρτη ο Κυριάκος, έχει τη Μακεδονία αυτό. Με την Κρήτη. Αν γυρίσει ανάποδα, έτσι λύνουμε και το Μακεδονικό, γιατί θα κουμπάει προς τα κάτω, προς την Αίγυπτο. Η Αίγυπτο δεν διεκδικεί κάτι, όχι. Ξέρω η Αίγυπτος. Οι Σκοπιανοί, άμα θέλουν να στα βάλουν με τους κριτικούς, ναι, τους σκοτάει. Όχι, ας τα λύσουν μόνοι τους εκεί. Εκεί δεν θα κατευθούμε. Και εκεί ό,τι γίνει. Να πάει αυτός από τον Big Brother που αδειάζει τα πακέτα. Α, ναι. Ο να του ρίξει το πακέτο του εκεί πέρα και άμα δεν κάθονται, βίασμα, πώς το λέει. Βιασμός. Ναι. Να πάει και ο άλλος εκεί ο Μακεδονομάχος με τον κόλο που έβγαλε στην εικόνα της Παναγίας μπροστά. Αυτό θα είναι στην Αίγυπτο τώρα κάτω. Όχι, να μην δεν θα αυτός. Το κάνει αυτή γιατί είναι οι Αφρικάνοι από κάτω. Δεν θα το κάνει με την ίδια ευκολία. Ναι, γιατί οι άλλοι έχουν πλοκάμι. Ναι. Σωστά. Δεν είναι το ίδιο οι Βόρειοι με τους Νότιους. Έχεις ακούσει κάτι για τους Βόρειους, τι. Σε σχέση με τους Νότιους. Έχω ακούσει για τους Νότιους. Και η Κάζο, δεν ξέρω. Οπότε. Αυτό είναι αιτία υπερηφάνειας, σύμφωνα με τον Βελόπουλο. Να γυρίσει ανάποδα η Ελλάδα. Δώστε του 30%. Ένα 30% τι ζητάει. Τι θέλει, είναι σίγουρα. Περισσεύει γύρω-γύρω από διάφορα. Ναι. Σιγά, δώστε. Και έτσι κι αλλιώς και αυτοί που ψήφισαν Κυριάκο, άνετα θα πάνε στο Βελόπουλο. Δεν υπάρχει. Δεν είναι η απόσταση μέχρι εκεί. Όχι καθόλου. Θα μπορούσε άνετα να είναι. Είναι ίδιοι χώροι. Ούτε καν όμοροι. Ο ίδιος χώρος. Έτυχε και δεν είναι μαζί. Δεν τα βρήκαν στη μοιρασιά. Πολλοί βουλευτές που είναι στον Κυριάκο, άνετα θα μπορούσαν στο Βελόπουλο. Και το αντίθετο. Καταρχάς δημιουργήθηκε για την περίπτωση μόνο που χρειαστεί η κυβέρνηση να συγκυβερνήσει ναι, για να βγει με κάποιον. Αυτό. Τα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι τσόντες γύρω-γύρω που υπάρχουν. Οπότε κάντε τα δέοντα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανεβάσουμε και το Βελόπουλο. Εμείς εδώ. Ναι, ναι, σπρώχτε. Πάρτε φάρμακα. Πάρτε φάρμακα που πουλάει αυτά τα απαταιωνίστικα εκεί, τα τελοπών, τα στομαχικών, τα γλυτσεντερικών. Ναι, για να ανέβει το κόμμα, να βγάλει λεφτά, να αγοράσει ιδέες, ανθρώπους. Να ξέρεις πάντως, αυτή η κυβέρνηση δεν είναι με τη βία. Δεν είναι με το ξύλο. Με τι είναι, με τη Λία. Δεν είπε με τι. Α. Είπε με τι δεν είναι. Αυτό κοιτάξτε, θα γίνεται τώρα. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι κυβέρνηση τυράννων. Δεν είμαστε τύρανοι. Έτσι, ούτε μας αρέσει η βία, ούτε μας αρέσει το ξύλο. Δεν μας αρέσουν αυτά. Δεν ξέρω αν νομίζετε μας αρέσουν αυτά. Σας διαβεβαιώ, δεν μας αρέσουν καθόλου. Εμάς μας αρέσει ο πολιτισμένος διάλογος και η συνεννόηση με τους ανθρώπους. Αυτό είναι. Να μιλάμε. Ναι. Να ανοίγουμε τις καρδιές μας. Και ο Ινδαρές το ίδιο λέει, όπως ακούει τον Άδωνη, ο σκηνοθέτης που κάνει στο σπίτι. Μόνο του. Ινδαρές. Όλοι αυτοί που τους ξεβρακώνουν στις πορείες κάτω το ίδιο λένε που τους πάνε τα κεφάλια. Μόνο αυτοί. Παράδειγμα. Ναι, παράδειγμα. Είπα δύο πρόχειρα παραδείγματα. Δύο πρόχειρα. Δεν είναι της βίας και δεν είναι τύρανοι. Το είπε εδώ μια χαρά, το δήλωσε. Είναι αυτά που λέμε. Πες το. Θα το πιστέψει ο ίδιος, το πιστέψουν και οι από κάτω. Ναι, καλά, αυτά από την πρωινή συγκομιδή. Και όλα αυτά με έναν ογιλέκο, τα είπα αυτά ή όχι. Όχι, κανονικά. Ο Άδωνης τι γίνεται με τις πωλήσεις του, πώς πάει το μαγαζάκι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να ογιλέκα, βιβλία. Δεν τον βλέπω. Νομίζω δεν πουλάει κιόλα αυτή την τα εποχή. Τα κινητά, τα βιβλία του Χίτλερ, πώς πάνε. Που δεν πουλάει. Ξέρω. Και εσύ μια απορία του που πλεύρη, το βιβλίο του Πλεύρη που πουλάει. Τι είσαι εφορία, είσαι. Πήγαινε και έλεγε. Δεν ξέρω. Εδώ ο Άδωνης δεν πουλάει γιατί έχει να κάνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Το καζίνο. Όχι. Τι άλλο έχει να κάνει ο Άδωνης. Αυτές είναι οι αίσθησες. Και το ελληνικό. Τι γίνεται με το ελληνικό. Η Μαριάννα Ηλάτση, γιατί έφυγε η Μαριάννα Ηλάτση. Αν περάσει από εκεί έχει σκόνη, γκρεμίζουν. Πάπα, δεν ρίξαν λίγο νερά. Λίγο νερά δεν ρίξαν. Λίγα νερά. Λίγα νερά ούτε. Θα σου πω γιατί δεν ασχολείται με όλα αυτά. Γιατί έχει να αντιμετωπίσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τους Τούρκους. Δεν μου λέτε τώρα φοβάστε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Έλληνες! Έλληνες! Πώς κάνετε έτσι, μωρέ, για 10 παλιότουρκους που μπήκα στα Μωριά. Φοβάμαι. Όχι βέβαια. Φοβάμαι εγώ τους Τούρκους. Να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα, λί. Φοβάμαι εγώ τους Τούρκους. Όχι βέβαια. Ρε πατρίδα! Έλα μην κάνουν κανένα του οι Τούρκοι! Να το κάνουν να τσιγαμίζε και δάφτους! Ο Ορφέας Αυγουστίδης είναι αυτός που έπαιζε πολύ ωραία τον κριτικό. Στις Λούφες, στις Ιρνές, δεν θυμάμαι σαν από αυτά, ναι. Έτσι λοιπόν δεν τους φοβάται, είναι δυνατόν να φοβάται. Ο Άδωνης τους Τούρκους έτσι όπως τον βλέπεις. Ναι καλά, τι έχει να φοβάσει. Είναι δυνατόν να φοβάσει τους Τούρκους. Ο Άδωνης που έχει πει ότι εμείς θα πάρουμε την Αγία Σοφιά και την πόλη. Και την Κυραδέσποινα να μην κλαίει. Και την Κέρ, ναι, η Δέσποινα. Αυτή η Κυραδέσποινα κλαίει χρόνια. Άμα είσαι κατάθλιψη, γιατί όχι. Δεν ξέρουμε αν είσαι κατάθλιψη. Μπορεί να είναι από πόνο που χάσαμε την πατρίδα. Είναι μια κατάθλιψη γι' αυτό. Ναι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια κλαίει και τη λέω άλλο σώπα και αυτή εκεί βογκάει στο κλάμα. Γιατί να μην κλαίει. θέλει να κλαίει. Τι θες εσύ τώρα. Ωραία. Δεν έχουμε δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Δεν έχει δέσει να αυτοπροσδιοριστεί ως κλαψωμού. Καμία αντίρρηση. Να κλάψει. Δεν έχω θέμα. Κλαψοπούση που λέμε. Κλαψοπούση, ναι. Η Δέσποινα κλαίει. Ο Άδωνης τον άκουσες, λέει: δεν φοβάμαι. Χτες, όποιος άκουσε την εκπομπή, είχαμε και μια Ελληνίδα η οποία δεν φοβόταν επίσης. Ποια είναι αυτή που πατάει πάνω τις μάσκες που χοροπηδάει? Όχι άλλη. Αυτή, η Βάνα Μπάρμπα. Δεν μου λέτε τώρα φοβάστε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Φοβάμαι. Όχι βέβαια. Φοβάμαι εγώ τους Τούρκους. Όχι, το χειρότερο συνέστημα είναι ο φόβος. Δεν φοβάμαι. Είμαι Ελληνίδα. Φοβάμαι εγώ τους Τούρκους. Είμαι Ελληνίδα. Όμως, σε βεβαιώνω, σας βεβαιώνω, όλους σας και το κοινό που μας παρακολουθεί, ότι είμαι έτοιμος. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Είστε έτοιμος να πεθάνετε για την Ελλάδα? Μα το είπα. Αν είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός να πεθάνουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα, για να φέρουμε έναν καινούριο αέρα, μια άλλη ευτυχία σε αυτόν τον τόπο. Γιατί πρέπει να πεθάνουμε για να γίνει αυτό, κύριε Πρέκα? Διότι είμαστε, δυστυχώς, συμβιβάστηκαν πολύ. Εγώ δεν έχω συμβιβαστεί και παραμένω να είμαι μόνος μου. Και ο Πρέκας και η Μπάρμπα και ο Άδωνης δεν φοβούνται τους Τούρκους και θέλουν να πεθάνουν. Ήταν πρωί. Ναι, μην το πεις. Πολύ πρωί. Ναι. Χαράματα. Επίθεση είχε γίνει. Το μνιέχ πες. Μνιέχ. Ωραία. Λοιπόν. Πρέκας, απαγγέλω Πρέκα και δεν σέβεσαι τίποτα. Τι να σεβαστώ. Ότι απαγγέλω Πρέκα. Εδώ λέει θέλω να πεθάνω για την Ελλάδα και μετά του λέει γιατί να πεθάνουμε. Πεθάνουμε όλοι μαζί, λέει, γιατί όχι. Δεν θέλει να πεθάνει μόνο στην Ελλάδα. Άμα είναι να κάνουμε μια παρτούζα όλοι μαζί, γιατί να πεθάνουμε όλοι μαζί? Άμα είναι το συλλογικό το πρόβλημά του. Θέλει να είναι κι άλλοι. Δεν μπορεί στην να είναι να κι άλλοι στην παρτούζα. Πρέπει να είναι θάνατο αυτό. Φοβάται. Να πεθάνει να έρθει τι, να μην έρθει κανεί στην κηδεία σου που απαγορεύεται. Ναι. Στην παρτούζα δεν σε παίρνει κανεί χαμπάρι, δεν σου πει 50, όχι 51. Μέχρι στιγμή μπορεί ο Χαρδαλιάς να ανακοινώσει μέτρα. Μα ξέρει τι γίνεται μέσα σε ένα σπίτι. Μέχρι στιγμή. Μπορεί ο Χαρδαλιάς να μπουκάρει και μέσα στα σπίτια. Και όχι, ποιο μαζεύει του κόλπου σα μετά να μπουκάρει ο Χαρδαλιάς. Τελείωσε. Θα εμπλουτιστεί το σκηνικό. Έπεσα πάνω σε ένα δημοσίευμα. Είναι ένα πανεπιστήμιο. Τώρα εντάξει, το Πανεπιστήμιο Brown. Εντάξει. Ένα Ινστιτούτο που ανήκει στο Πανεπιστήμιο. Ωραία. Και κάνει την εξής εκτίμηση, ότι 37 εκατομμύρια άνθρωποι ισοδυναμούν με ολόκληρο τον πληθυσμό του Καναδά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους ή έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά από τη σχεδόν 20ετία τέλειωτο πόλεμο των ΗΠΑ της Αμερικής. Δίνει και στοιχεία. Και λέει ότι από τα 37 εκατομμύρια των εκτοπισμένων είναι μια πολύ συντηρητική εκτίμηση, με τον πραγματικό αριθμό να πλησιάζει 48-59 εκατομμύρια άνθρωποι στη γειτονιά μας εδώ, την ευρύτερη, και Αφρική κάτω, που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις πατρίδες τους επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τους δίδυμους πύργους με τους συμμάχους τους. Δεν, όχι μόνο βομβαρδίζουν, είναι μια ποικιλία μέτρων και καταστάσεων που συμβαίνει. Και λέει. Οι δύο χώρες με τον υψηλότερο αριθμό εκτοπιστέντων ήταν το Ιράκ και η Συρία, των οποίων οι πληθυσμοί υπέφεραν τις επιχειρήσεις αλλαγής καθεστώτος υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και τις στρατιωτικές κατοχές που ξεκίνησαν τόσο από τους Ρεπουμπλικάνους όσο και από τους Δημοκρατικούς. Επειδή έχουμε και εκλογές και νομίζουν ότι ο ένας ήταν καλύτερος από τον άλλον. Διαφορετικό. Οι συγγραφείς λοιπόν αυτής της έκθεσης εκτιμούν ότι εκτοπίστηκαν αντίστοιχα 9,2 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ιράκ και 7,1 εκατομμύρια στη Συρία, αριθμοί που ανάγονται στο περίπου 37% του προπολεμικού πληθυσμού. Η Σομαλία, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις δρούν από το 2002, είναι εκεί. Καλά, έχει το υψηλότερο ποσοστό εκτοπιστέντων με 46% που αντιστοιχεί σε περίπου 4,2 εκατομμύρια εκτοπισμένους. Αυτοί, άνθρωποι από αυτά τα νούμερα, είναι στη Μόρια τώρα. Και Σομαλοί, και λένε βέβαια, γιατί έρχονται. Βγαίνουν όλοι αυτοί οι Σομαλοί. Ναι, γιατί στο σπίτι τους έχει μια ηρεμία που βγαίνεις έξω να ποτίσεις, ας πούμε, τους Φοίνικες και ξαφνικά σκάς από τη ζέστη. Γιατί είναι εδώ οι Ιρακινοί, γιατί είναι εδώ. Μόνο από τη Συρία δέχονται, στα λόγια πάντα. Μόνο από τη Συρία, γιατί αυτόν τον πόλεμο βλέπουν. Γιατί κρίνουν με ό,τι βλέπουν στην τηλεόραση και όπως ενημερώνονται από το Facebook. Δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις χώρες. Γιατί και οι γειτονικές χώρες επηρεάζονται από αυτά. Μπορεί να είναι η γειτονική χώρα της Σομαλίας, να γίνεται στη Σομαλία ο χαμός και πάνε όλοι εκεί και δεν χωράει κανείς και φεύγουν και. Για να μην πούμε τις οικονομικές συνθήκες που ζουν αυτές οι κοινωνίες. που είναι αποτέλεσμα ευρύτερο της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους Ευρωπαίων και πολιτισμένων χωρών και. Θέλω να πω ότι είναι λίγο ευρύτερο το θέμα και έχει μια αξία κάποτε να τα παρακολουθεί κανείς αυτά. Μπάσκε, καταλάβει τι γίνεται. Και είναι λίγο υποκριτική η αντιμετώπιση, θέλω ότι φλώντας ότι αυτό είναι το πρόβλημα μόνο, μη βλέποντας το συνολικό. Πολλοί τώρα που μας ακούνε θα λένε το άλλο επιχείρημα, να κάτσουν στις πατρίδες τους να πολεμήσουν. Βέβαια, ναι. Και έγινε καραντίνα και πήγαν όλοι στα χωριά τους. Δεν μας παρατάει να κάτσουν να πολεμήσουν. Αφήνουν πέφτουν βόμβες δηλαδή το σπίτι του. Όχι μόνο αυτό. Τα τελευταία 10 χρόνια λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, της κρίσης, έχουν φύγει 500.000 παιδιά. Ναι. Γιατί δεν έκατσαν και αυτά να πολεμήσουν, θα μπορούσε να τους απαντήσει να κάποιος. Να αλλάξουν τη χώρα τους. Γιατί είναι λογικό εδώ. Κάθε άνθρωπος ψάχνει να βρει, αν στη χώρα σου δεν υπάρχουν, με τις αναλογίες. Αλλού πόλεμος, εδώ δεν είχαμε πόλεμο. Είχαμε άλλο πόλεμο. Φεύγεις να πας να αναζητήσεις καλύτερη μοίρα. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Δυστυχώς συμβαίνει. Πώς ακριβώς πολεμάει το δεκάχρονο, ας πούμε, τη βόμβα και το βομβαρδιστικό. Πώς ακριβώς το πολεμάει, δηλαδή. Το σούπερ βομβαρδιστικό. Ναι, εγώ σου λέω όχι το σούπερ, σου λέω το παλιό, το χρέπι ναι. που φέρανε. Δεν υπάρχουν χρέπια σε αυτά. Ναι, για να λέμε. Πάνε να βομβαρδίσουν στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν είναι σούπερ αεροπλάνα, μην φοβάσαι. Τα καλύτερα, γι' αυτό τα φτιάχνουν. Τα χρέπια ναι. τα παίρνουν πίσω, τα δίνουν σε άλλες χώρες, σε κάτι αντισταθμιστικά ωφέλη. Τα παίρνουν κάτι υποβρύχια που είναι στραβά που γέρουν. Ναι, δεν πειράζει. Καλά, θάλασσα που το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Ότι είναι λίγο έτσι. Κουνάει. Λίγο, ναι. Γιατί και ίσιο να είναι, δεν θα κουνήσει, δεν θα γύρει λίγο. Γιατί αν έχει. Εδώ το ταξίδι που ξεκινάει να πάει στη Σύρο, δεν γέρνει. Παιδί μου, αν έχει μονόκερο, φουσκωτό είναι ίσιο όταν είσαι πάνω. Δεν σε πάει έτσι πέρα από το θεόρτσα. Όρτσα είσαι με θάλασσα, τι σε πειράζει. Είτε γέρνει, είτε δεν γέρνει. Είτε είναι υποβρύχιο. Είτε είναι μονόκερο. Αφού έπεσε η μίζα, τι να το κάνουμε. Το πάμε. Γερμένο, ξεγερμένο. Ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις. Ένα άλλο μήνυμα από το mail. Το διαβάζω εγώ. Η κυρία Βέβαια, Μαρία το στέλνει τελεοεπίθετο. Θα καταλάβει. Αγαπημένο μου Θύμιο. Δεν μου αρέσει άλλο. Έπρεπε να βάλει ερωτική μουσική από κάτω. Δεν θέλω. Σταμάτησε, αγαπημένο μου Θύμιο. Θα ήθελα να διαβάσεις με την υπέροχη φωνή σου τα παρακάτω λόγια. Ξερνάμε. Ναι, εντάξει, έτσι το γράφει. Τι να κάνω, για να ακούσουμε την υπέροχη. Αχ, γαργαλάει τα αυτιά μου αυτή η υπέροχη φωνή σου. Καλέ και υπέρκομψο. Στην εκπομπή για τον Απόστολο. Τι καλέσθητο. Κορμπί λαμπάδα. Σαν τη Μαρέβα είσαι κι εσύ. Θα σου δώσω στο site σου επιδότηση, μη φοβάσαι. Εντάξει. Εντάξει. Στην εκπομπή για τον Απόστολο των εκλογών είχε πει χαρακτηριστικά τη φράση. Ευτυχώς που υπάρχει ο αγώνας και ευτυχώς που υπάρχουμε στον αγώνα. Ούτε που το θυμάμαι. Λόγια μεγάλων ανθρώπων. Ούτε ο Κοέλιο τέτοια χαρά δεν λέει. Πραγματικά από εκεί έχω εμπνευστεί. Πώς το έπεσε να το κάνω μία retweet, να το γράψω ευτυχώς στο Facebook. Αυτά γίνει χαμός. Χαμός. Σοφάνε στο Facebook. Ευτυχώς που υπάρχει ο αγώνας και ευτυχώς που υπάρχουμε στον αγώνα. Μπράβο, δικέ μου. Ωραία, λοιπόν. Like. Πάω τώρα στο τέτοιο. Ο λόγος λοιπόν που υπάρχω εγώ στον αγώνα είναι μια φανατική σας ακροάτρια που τυχαίνει να είναι η μάνα μου. Επειδή σε λίγες μέρες έχει τα γενέθλιά της, δεν λέει ποτέ ακριβώς, θα ήθελα να μπορείς να βάλεις τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης, μιας και στο άκουσμά του γεμίζει κουράγιο και θάρρος. Ρίξτον, αφιερωμένο στη μάνα της Μαρίας. Συνεχίζει το μήνυμα ενώ ακούμε τον ύμνο. Ξέρω πως η μικρή σου αγκαλιά χωράει όλο τον κόσμο. Η καρδιά σου γεμίζει με την αλληλεγγύη για κάθε εκμεταλλευόμενο αυτής της γης. Γι' αυτό ακριβώς με εμπνέεις και συνεχίζω να κάνω και εγώ το ίδιο. Για σένα το λέει. Ναι, περίμενα. Για σένα το λέει. Μπορεί να το λέει και τη μάνα, δεν κατάλαβα. Ελπίζω να το λέει και τη μάνα, όχι για σένα, τη μικρή σου αγκαλιά χωράει όλο τον κόσμο. Να πάω να πηδηχτώ από το παράθυρο. Μπορεί να το κάνει τώρα. Όχι. Λέει λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς, και κλείνει το μήνυμα της Μάριας. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, ρε μάνα, θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Χρόνια πολλά, σ' αγαπώ πολύ. Στη μάνα τα λέει, παιδί. Στη μάνα τα είπα. Η Μαρία, διαβάζω το μήνυμα. Να, το χαρτί, ορίστε. Οπότε με αυτό, χρόνια πολλά στη μάνα και σε κάθε μάνα χρόνια που πολλά. Έχει τέτοιες κόρες και σε κάθε κόρη που έχει τέτοια γεια σου, μάνα. Μαρία, γεια σου, Μαρία. Που ακουμπάνε σε αυτά και παίρνουν θάρρος και κουράγιο και φως από όλα αυτά. Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Ελληνοφρένια τη Πέμπτη, καλώ σα βρήκαμε. Με ωραίο αέρα, τρελό αέρα και λογικό εδώ στην Αθήνα. Πολλά μποφόρια. Και φωτιέ και τα υπόλοιπα. Και όλα τα κακά. Για πες, λοιπόν. Έφτασε η ώρα, έφτασε η ώρα. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880 θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Pizzas Blechtikio Edition για σήμερα το βράδυ στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ώρα έναρξης 9 αυστηρά, οπότε από τις 8 καλό είναι να έχετε έρθει εκεί, 8-8.30 να έχετε μπει μέσα, γιατί έχει και διαδικασία στην είσοδο και τα λοιπά. Ναι. Μπαίνει σιγά σιγά δηλαδή ο κόσμος, mm-hmm. με μασκούλα και τα γνωστά. Αυτό και θα ανακοινώσουμε μετά τους νικητές. Υπάρχει για τους υπόλοιπους, πέρα από αυτούς με τις προσκλήσεις, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα του viva.gr που είπαμε και πριν, έχει πέσει από χθες το απόγευμα βράδυ. Οπότε όσοι θέλουν να πάρουν εισιτήριο για τη σημερινή συναυλία μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία Πρόσπερο, την εταιρεία οργάνωσης παραγωγής των παραστάσεών μου, στο τηλέφωνο 694 600 76 75 ή στο email kufopoulou@prospero.com.gr. Το Κουφοπούλου είναι με OU. Όπως ο κουφός. Όπως ο κουφός, ναι. Κουφοπούλου παπάκι πρόσπερο.com.gr. Το τηλέφωνο νομίζω πιο και το τηλέφωνο 694 600 76 75 γιατί υπήρξε πρόβλημα στην πλατφόρμα του Viva. Κατέρευση. Νομίζω θα, όχι νομίζω, θα διατεθούν και εισιτήρια στην είσοδο. Θα εξυπηρετήσουμε το κοινό να τους βγάλουμε επί τόπου ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Ναι. Γιατί δεν γίνεται, δεν κόβονται εισιτήρια όπως παλιά. 9 ώρα ακριβώς αρχίζεται. Έτσι, αρχίζουμε 12 ώρα πρέπει να έχει τελειώσει, πρέπει να μαζευτούμε σπίτια μας. 12 και το χαρδαλιά. 12 παρα 5. 12 παρα 5. Εμείς φυλάκια. Αποχαιρετάτε. Καλά, μπορεί και νωρίτερα, αλλά 12 παρα 5 είναι το μάξιμο. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά θα πούμε τα ονόματα σε λίγο. Τα ονόματα μετά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, τα όσα γίνονται στη Μόρια τα ξέρουμε. Έχουμε εδώ ένα μήνυμα ακροάτριας, αλλά βάλε και αυτόν τον Άδωνη που έχουμε προγραμματίσει, που λέει για όλα αυτά που γίνανε στη Μόρια. Δεν μου λέτε τώρα κάτι άλλο, επειδή θέλω να μιλήσουμε και λίγο δηλαδή για την οικονομία. Δηλαδή, εγώ βλέπω αυτό το βίντεο που τραγουδάνε ναι. Bye bye Μόρια ναι. και μου τα σπά στο κινητό. Ναι, ναι. Δηλαδή, έμ τους έχεις εδώ, έμ τους φροντίζεις, έμ τους ταΐζεις, έμ σου έχουν έρθει χωρίς να σε ρωτήσουν, έμ σου λένε και bye bye Μόρια. Αυτή είναι η αντίληψη επίσημη κυβερνητικού στελέχου. Συγγνώμη που δεν αγάπησαν τη φυλακή του. Ναι, ναι. Συγγνώμη, ε. Του έχει εδώ, του φροντίζει, του ταΐζει. Είναι 13.000 άτομα με τουαλέτε χημικέ, μαζικέ. Που τι σημαίνει ναι, αυτό. Ναι. Σε αντίσκηνα, βροχέ, χιόνια. Χιόνια. Θυμόμαστε τι περσινέ προπέρσινε, πότε ήταν οι εικόνε με τα χιόνια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έχουν πεθάνει και παιδάκια. Και όλο αυτό το λέει κάποιο φιλοξενία και ότι δεν πρέπει να. Διαμαρτύρονται όλοι αυτοί γιατί τους έχουμε εκεί, στα πούπουλα. Δεν πρέπει να φωνάζει να διαμαρτύρεται κανείς. Ότι θέλανε να έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί. Στα στρώματα, στα ξενοδοχεία ναι. κτλ. Αντιστοίχως, λέει ο Κώστας, όχι ακροάτρια, είπα πριν, λέει: κύριε Καλαμούκη, μόνοι τους δεν βάλανε τη φωτιά. Εγώ στη θέση της κυβέρνησης θα τους άφηνα άστεγους. Χειμώνας έρχεται να εκτιμήσουν τις προσπάθειες ενός λαού για αυτούς που δεν ήταν υποχρεωμένος. Έχει κάνει κάποια συγκεκριμένη προσπάθεια ο αγαπητός εκεί και έχει ζοριστεί. Ο αγαπητός εδώ και ο αγαπητός υπουργός να ξέρουν ότι όλα αυτά τα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι έχουν πάρει πολλά φράγκα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς. Και παραπάνω φράγκα. Για και να παραπάνω φράγκα που γύρω. Δεν έχουν εισπράξει. Σε ωφέλη που αν, οι άνθρωποι ναι, που... αν δίνονταν θα ήταν πιο ανθρώπινες συνθήκες. Και λέει εδώ ο Κροατής που δεν ήταν υποχρεωμένος ο λαός μας να τα κάνει αυτά. Κάθε λαός είναι υποχρεωμένος να τα κάνει αυτά. Έχουμε υπογράψει συμβάσεις. Μπορεί εμείς να είμαστε αύριο αυτοί που θα πάρουμε τα μπογαλάκια στον και θα να μην φεύγουμε. Σε κανένα συγγενή του, σε κανένα του, ούτε στον ναι. ίδιο να πάει έξω και να τον αντιμετωπίζουν σαν σκουπίδι και να λένε λυπάμαι να μην ερχόσουν. Να κάνεις να πολεμήσεις τη χώρα σου τα λαμόγια. Για πολλά χρόνια λόγω ευμάρειας έχουμε επαναπαυθεί σε όλα αυτά που ζούμε και νομίζουμε ότι έτσι θα είναι για πάντα. Υποχρεωμένοι είμαστε τον αδύναμο και από την αρχαιότητα και στα κείμενα, στις τραγωδίες, παντού στα αρχαία κείμενα υπάρχει ως ηθική υποχρέωση. Τώρα είναι και ως νομική υποχρέωση γιατί έχουμε υπογράψει συμβάσεις. Τον αδύναμο, τον κατατρεγμένο, τον μαζεύεις, του δίνεις αυτά που πρέπει. Για όσο καιρό μείνει εδώ στον τόπο σου, δεν θέλουν να μείνουν εδώ όλοι αυτοί. Δεν ζηλεύουν κάτι από την Ελλάδα. Μη φοβάστε, δεν θα αλλοιωθεί ο πολιτισμός. Αν και τέτοιος που είναι, όπως εκφράζεται από αυτές τις απόψεις. Ενδεχομένως χρήζει αλλίωσης. Χρειάζεται μια αλλίωση. Ως σχημαλόγου το λέμε αυτό. Αλλά ναι, είμαστε υποχρεωμένοι. Ενδεχομένως μπορεί να χρειάζεται να εμπλουτιστεί. Ναι, είμαστε υποχρεωμένοι να τους φροντίσουμε όλους αυτούς όπως έκαναν και αυτοί οι Σύριοι στο παρελθόν, στα μικρασιατικά, είχαν φιλοξενήσει οι Έλληνες. Βέβαια, όλα αυτά, αυτές οι απόψεις βασίζονται στην άγνοια και σε πολύ συγκεκριμένη πληροφόρηση. Βασικά στην άγνοια, στην ημιμάθεια, και στις βλακώδεις απόψεις που ανακυκλώνονται. Στην γνώση ιστορίας, δυστυχώς. Ναι, και όλο αυτό. Οπότε αυτά με αυτούς τους τύπους και τη μαγιά που πουλάνε και οι υπουργοί, ότι τους φροντίζουμε και κοίτα να δεις τι κάνανε, κάψανε το έσχος που ζούσανε. Το κάψανε και τι θα γίνει τώρα. Γι' αυτό ως, λέει, τους τιμωρεί η κυβέρνηση τώρα που τους είχε όλο το βράδυ έξω. Το έξω, λοιπόν, ως τιμωρία, αυτό είναι το θέμα. Έτσι λειτουργεί η κυβέρνηση που δεν έχει όρεξη για, καβγάδες και τέτοια και ξύλο. Και για βία. Αλλά για εκδίκηση έχει μια χαρά όρεξη. Έχει έρθει ένα άλλο μήνυμα. Αυτό που μου το στείλες, τι είναι το άλλο μήνυμα? Στο στείλανε, σε σένα. Θες να το διαβάσεις? Να το διαβάσω. Επειδή λοιπόν μιλάμε και για την παράσταση το βράδυ. Αποστόλη, καλησπέρα. Επιτέλους, ένας άνθρωπος νοήμων. Σας ακούω πολλά χρόνια καθημερινά, παρόλο που δεν υπήρξα ποτέ τόσο τολμηρός ώστε να πάρω τηλέφωνο να πω κι εγώ την μακακία μου σε σένα. Τα χρόνια πέρασαν και τα τελευταία 8,5 έτη βρίσκομαι στο εξωτερικό. Α, θα κάνεις πολύ παρέα με το φίλο μου. Εδώ θα χαρεί που είσαι έξω. Με αυτό που έστειλε μήνυμα πριν. Ποιον? Αυτό που έστειλε πριν μήνυμα για τους μετανάστες. Α, ναι. Να, ένα Ελληνόπουλο. Λοιπόν. Πριν βρεθώ να δουλεύω στο εξωτερικό σαν χημικός μηχανικός με διδακτορικό, δούλευα στην είσοδο του After Dark στα Εξάρχεια, κόβοντας τα εισιτήρια για τα lives. Σου γράφω λοιπόν με αφορμή την επόμενη παράστασή σου στον Γκάζι, απόψε το βράδυ, και να σου ζητήσω τη χάρη να δώσεις τα χαιρετίσματά μου στο Μίτσο από τους Τσοπάνα, στο Μητσοτάκι. Ελπίζω να εννοεί το Μητσοτάκι τον Δημήτρη από τους Εμπελέχη. Ναι, τον Κυριάκο. Ναι. Το Γιώργο από τους Μάτζικ και σε όλα τα παιδιά που περάσαμε τόσα βράδια στο άλλοτε γεμάτο και άλλοτε άδειο μαγαζί. Αν είναι και ο Δημήτρης ο Πιξελάκος με τους Μάτζικ, δώσ' του μια αγκαλιά. Δεν επιτρέπεται, ρε φίλε. Λοιπόν, του αρέσει να κάνει. Δεν σα δει κανείς. Θα του κάνω από μακριά. Σας φιλώ και σας ευχαριστώ. Αν το θυμηθείς με στην τρούλα της Πέμπτης, πες το Νόντας πλέον από Σουηδία. Ιστερόγραφο, άκουγα σήμερα την εκπομπή και η Μπάμπο της Καπούλαρε. Προχθές μάλλον. Mm. Και αυτό το καλοκαίρι. Να δεις όλους θα μας τάψει. Ο Πορφύριος Βυσδέκης δεν έχει επικοινωνήσει. Και ανησυχώ πως έπεσε θέμα κορονοϊού. Πήρε. Ο φίλος έχει στείλει mail μια μέρα πριν τον Βυσδέκη. Πήρε και ο Βυσδέκης, όλα καλά. Είναι όλοι στη θέση τους. Και η Μπάμπο αρχηγός. Αρχηγός η Μπάμπο, μια χαρά. Εδώ μήνυμα Γιώργος Αναστασιάδης. Ποια είναι η αντίληψη? Δεν έχει ερωτηματικό, οπότε το διαβάζω χωρίς ερωτηματικό. Ποια είναι η αντίληψή σας, ρε παλιοκουμούνια του κερατά, παλιοκαθή και αν θέλεις κοπρόσκυλα, δύο τελείες. Η αντίληψή μας. Έτσι λέει. Δεν έχει ερωτηματικό. Ήθελε να βάλει. Δεν έχει και υπόθεση. Δεν αυτό έχει ζητούμενο. Σόπα. Ο άλλος γράφει ηλίθιους και το λέει το έχει με ήττα. Μας γράφει ηλίθι και το λέει είναι με ήττα. Άντε. Πώς είναι ο ορθογραφός. Λοιπόν, ένα άλλο τώρα μήνυμα έχει μια αξία. Ότι ο κύριος Τάσος, δεν ξέρω ηλικία, το έστειλε στο mail και λέει: υπακούοντας την επιθυμία του μακαρίτη πατέρα μου που έχασε τον αδερφό του στον εμφύλιο, συμμετείχα στις εκδηλώσεις στο Γράμμο. Α. Στο Γράμμο. Εφέτος, λίγο ο χρόνος που σβήνει τις μνήμες, αλλά και η απάντησή σας σε κάποιον ακροατή σας ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτή τη θλιβερή περίοδο, αποφάσισα να μην συμμετέχω. Όμως σε μεταγενέστερη εκπομπή σας περιγράψτε λεπτομερώς τον αέρα της Μακρονήσου, με κεφαλαία η Μακρόνησος, μπράβο, βάζοντας και τη σχετική μουσική. Έτσι άρχισα να σκέφτομαι την ανακολουθία σας και την ανηλικρίνειά σας. Συνεχίζει το μήνυμα, να σταματήσουμε λίγο εδώ. Είπαμε εμείς ποτέ σε ακροατή ότι πρέπει να ξεχάσουμε τη θλιβερή περίοδο του εμφυλίου? Νομίζω δεν το έχουμε ως άποψη αυτό, έτσι, γενικώς, με την έννοια. Όχι, καλό είναι να τη θυμόμαστε, όχι να τη ξεχάσουμε. Ναι. Να την υπενθυμίσουμε για να έρθει σαν μάθημα για μετά. Τα που βγαίνουν, τα διδάγματα από κάθε ιστορική περίοδο. Είναι καλό να τα. Πώς στάθηκε ο καθένας στην ιστορία. Ναι, όλο αυτό. Άρα δεν το είπαμε ποτέ αυτό. Δεν ξέρω πώς το κατάλαβε ο ακροατής. Μπορεί να πάμε ότι λέμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις στο Γράμμο είναι εκδηλώσεις μίσους. Δεν λέμε το ίδιο για τις εκδηλώσεις στη Μακρόνησο. Αυτό δεν το λέμε. Άρα, ανακολουθία, αν τη βλέπει ως ανακολουθία ο Κροατής, οκ, το καταλαβαίνω. Και ανηλικρίνεια. Όμως έχουμε μια συνέπεια γιατί λέμε το ίδιο χρόνια. Δεν τα βάζουμε στο ίδιο. Και συνεχίζει μετά το μήνυμα. Εκεί λίγο τα χάνει, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, από εκεί και πέρα. Και λέει. Αλήθεια, τι ήταν η Μακρόνησος? Ένας τόπος όπου φυλακίστηκαν εχμάλωτοι πολέμου του 12-13. Δεν ήταν αυτό ακριβώς η Μακρόνησος. Ναι. Έτσι φυλακίστηκαν και εχμάλωτοι του εμφυλίου ενός πολέμου 58.000 νεκρούς, περισσότερους από κάθε πόλεμο, καθώς οι υποστηρικτές του, που ίσως να αποτελούσαν την πέμπτη φάλαγγα, αφού οι τιμένοι αντάρτες ετοιμάζονταν για τον επόμενο γύρο, όπως έλεγαν οι ίδιοι που είχαν καταφύγει στις βόρειές μας χώρες. Λέει και άλλα, και λέει για τον Ζαχαριάδη μετά. Είναι θέματα τα οποία είναι λίγο δύσκολο να αναπτυχθούν από το ραδιόφωνο και καταλήγει. Δυστυχώς ο εμφύλιος δεν έχει ακόμα τελειώσει τη χώρα, αφού κάποιοι δεν εννοούν να είναι ειλικρινά συμφιλιωτικοί. Με εκτίμηση Τάσος. Το τελευταίο το δέχομαι σαν αυτοκριτική. Όχι, θα πολλά θέματα τώρα. Έχει και κάτι ασχετοσύνες. Η Μακρόν ίσως άνοιξε το 47. Δεν υπήρχαν μέσα εχμάλωτοι πολέμου του 12-13. Δηλαδή των Βαλκανικών πολέμων. Τι είναι όλο αυτό. Δεν έχει. Θέλω να πω, πάλι έχουμε ένα απόψεις που δεν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα για άλλη μια φορά. Γιατί συνήθως αυτή η πλευρά που βγάζει συμπεράσματα τα βγάζει χωρίς να έχει όλο το. Τα δεδομένα. Το φάσμα του πλαισίου. Ελαφρώς διάβασμα, λίγο γνώσεις, δεν είναι δύσκολα πράγματα αυτά για να βγάλεις μια σωστή άποψη. Ζούμε, είμαστε 80 χρόνια μετά τον εμφύλιο, ζούμε. Συνυπάρχουμε με τις διαφορετικές μας απόψεις. Κανείς δεν ονειρεύεται εμφυλίους σε καμία περίπτωση. Μπορεί αυτά να γίνουν όμως. Δεν εξαρτώνται από τα όνειρα του καθενός ή από τις διαθέσεις. Η ιστορία τα φέρνει. Προφανώς δεν είναι ωραίο να σκοτώνονται άνθρωποι γενικώς. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, όπως και δεν είναι ωραίο να έχεις πρόσφυγες, να έχεις βομβαρδισμούς, να έχεις. Υπάρχουν όμως αυτά. Δεν τα αριθμίζουμε εμείς. Γίνονται στην ιστορία των λαών και των κοινωνιών. Συμβαίνουν αυτά τα δύσκολα και εκεί ο καθένας καλείται να βγάλει κάποια συμπεράσματα και να πάρει κάποια θέση. Δυστυχώς. Τώρα, το αν οι αντάρτες που λέει μέσα εδώ ονειρεύονταν τρίτο γύρο κτλ., να θυμίσουμε ότι στη Μακρόνισσο ήταν άνθρωποι που είχαν πολεμήσει τον κατακτητή, γιατί μερικά χρόνια πριν είχε έρθει κατακτητή σε αυτόν τον τόπο. Αν θυμάστε καλά. Αν θυμάστε και έκανε διάφορα. Και κάποιοι πολέμησαν. Πήρε τα... Δεν συντάχθηκαν στο πλευρό του. Ναι, όχι, πήρε την ούτε περιουσία. Το στα πόδια. Πήρε την περιουσία, τα αναγκαστικά δάνεια. Φυλάκισε κόσμο, εκτελούσε κόσμο. Δεν έκανε και ό,τι καλύτερο, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, σε όλες τις χώρες. Λοιπόν, εδώ κάποιοι πολέμησαν αυτόν τον κατακτητή. Και μετά βρέθηκαν στη φυλακή. Αυτοί που πολέμησαν. Και στην εξορία. Ναι, και στο εκτελεστικό απόσπασμα, χιλιάδες. Και οι συνεργάτες του κατακτητή ήταν αυτοί που φτιάξαν τη Μακρόνισσο και που φιλούσαν τους άλλους που πολέμησαν τον κατακτητή. Και είναι αυτοί οι απόγονοι που είναι υπουργοί σήμερα. Και βγαίνουν και λένε όλα αυτά. Άρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν θα είμαστε ποτέ με τη συμφιλίωση, αν το πας έτσι. Σε καμία περίπτωση. Είναι άδικο. Κανένας νοήμων άνθρωπος δεν μπορεί να είναι με αυτού του τύπου τη συμφιλίωση. Δεν αναζωπυρώνουμε φωτιές σε καμία περίπτωση, αλλά ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει σε κάθε φάση της ιστορίας αυτού του τόπου και παίρνουμε θέση με την απόσταση, τη χρονική. Τότε θα ήμασταν με αυτούς. Υποστηρίζουμε αυτούς. Το δίκαιο ήταν με αυτούς. Άλλα ήθελε ο λαός, άλλα κάνανε. Με τη συμμετοχή Άγγλων, Αμερικανών και Ναπάλμ. Οπότε δεν συγκρίνεται η Μακρόνισσος με τον Γράμμο σε καμία περίπτωση. Ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμα που έκανε τον κόπο και δεν είπαμε ποτέ να ξεχάσουμε αυτή τη θλιβερή περίοδο. Εδώ η εκπομπή κάνει συνεχώς αναφορές στα ιστορικά γεγονότα για αυτό το λόγο, για να μην ξεχνάμε τι ακριβώς συνέβη. Έχει μια αξία. Το λέει και ένα ρητό λαός που δεν ξεχνάει, είναι καταδικασμένος να τα ζήσει και. Αυτά λοιπόν με τον φίλο εδώ ακροατή που έστειλε και που μας ακούει για ένας ακροατής που πάει στις εκδηλώσεις του Γράμμου. Ναι. Που δεν πήγε φέτος γιατί άκουσε εδώ την εκπομπή. Μπορεί να ξόμινε και την προηγούμενη ώρα. Έλα του χρόνου στη Μακρόνισσο. Δεν πήγε καλά, μας ακούει. Μπορεί να μην ανοιχτό το ραδιόφωνο από πριν που είναι ταιριαστό. Με το Γράμμου. Και με τις επισκέψεις το Γράμμου. Ναι. Έλα του χρόνου να πάμε Μακρόνισσο να δεις τι ώρα που είναι το αεράκι εκεί πώς. Σου έρχεται στα μάτια και στο πρόσωπο. Πας έλα, κάθε χρόνο πας. Θα πάω όποτε θέλω. Α, να πας. Λοιπόν. Όποτε πρέπει πάω, όποτε έχουμε, το έχω ανάγκη. Ναι, μωρέ παράτα μας. Όχι, θα το πω. Το πες. Έχουμε τους νικητές. Τα ονόματα. Λοιπόν, Μαρία Γεωργομανώλη. Δεν είναι νικητές, είναι οι ταχύτεροι. Οι ταχύτεροι. Νομίζω. Ναι. Μαρία Γεωργομανώλη, λοιπόν. Στέλιος Παλαμίδας. Ευαγγέλου Παρασκευή. Κωνσταντίνος Καλίνικος. Εύη Δασούλα. Είναι οι πέντε νικητές που κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση για τη σημερινή παράσταση Pitches Black Χτικιό Edition, Τσολιάς and the Τσόλια Band στη Τεχνόπολη στο Γκάζι. Ώρα έναρξης αυστηρά 9, οπότε ελάτε νωρίτερα από τους 8. Πάνε δηλαδή και λένε από Ελληνοφρένεια προσκλήσεις. Λένε προσκλήσεις από Ελληνοφρένεια, το όνομά τους κτλ. Για σήμερα το βράδυ και επίσης να υπενθυμίσω όπως είπαμε και πριν ότι έχει πέσει η πλατφόρμα του viva.gr, οπότε όσοι χρειαστείτε και θέλετε να πάρετε εισιτήριά σας σήμερα είτε θα εξυπηρετηθείτε στο ταμείο από τους συνεργάτες είτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Πρόσπερο που κάνει την οργάνωση της παραγωγής στο 694 676 75 ή στο email kufopoulou@prospero.com.gr. Αυτά για σήμερα. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε το βράδυ. Το βράδυ. Από δεν κοντά. Κλείνουμε. Έχουμε όχι, για την παράσταση. Και εδώ είμαστε, για την παράσταση. Και για την εκπομπή μετά τις διευθύνσεις. Σε λίγο εδώ κοντά. Δύο μηνύματα. Εδώ είμαστε πάλι. Δύο μηνύματα. Λέει στο Facebook τώρα είναι αυτό, νομίζω ναι. Να ακούσε Ελληνοφρένεια οδηγώντας Νταλίκα στο Μπέρμιγχαμ. Να βαράει ύμνο Σοβιετικής Ένωσης και να σε κοιτάει απορριμμένη η θιά με το SUV στο φανάρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά, γεια χαρά. Φίλε οδηγέ. Φίλε οδηγέ. Και στη διπλανή, καλό μεσημέρι. Και στη θιά που λες διπλά. Στη θιά. Να ακούς ελληνοφρένα και να οδηγάς την ταλίκα της πρωτοψάλτη. Πω. Άλλη μαύρο. Και να είναι ο Μπακογιάννης και να καταλήγει όλο αυτό στο μαξίμο για να βγει ο Κυριάκος. Πόσο ξενέρωτα είναι όλα αυτά. Κέφι έχουν νιώσει αυτοί ποτέ. Έχουν συναισθήματα να νιώσουν. Δεν χρειάστηκε, είχαν δουλειά. Αυτά τα μέλη της οικογένειας. Είχαν να βγάλουν λεφτά. Που είναι άψογοι σε όλα και υπέρκομψη. Και κομψή και καλέσθητη και τούμπανο. Συναισθήματα βλέπω ότι τα νιώθουν λίγο επιδερμικά. Εντάξει, τι να θέλει. Και τα εκφράζουν ακόμη πιο επιδερμικά. Αφού το πετσί είναι. Εξαίρεση ο περίπατο τη Αθήνα που ήταν ό,τι καλύτερο έχει γίνει μέσα στο καλοκαίρι και. Ο μεγάλο περίπατο. Δεν τον ξυλώνει, ελαφρώ τον περιορίζει. Τον κάνει μικρό. Λοιπόν, και ένα μήνυμα πριν τελειώσουμε, λέει εδώ ο Θανάσης. Η Σομαλία δεν έχει πόλεμο εδώ και δεκαετίες, όπως δεν έχει και το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Να πάνε στα ξερονήσια. Αν δεν τους αρέσει δρόμο, είναι εισβολείς που ήρθαν εδώ οι βρωμοπόδαροι να μας φάνε τις λευκές μας γυναίκες για να τις κάνουν σκλάβες τους, του σεξ, σύμφωνα με το Ισλάμ. Θανάσης. Τι βλέπετε, το βλάβε. Όχι, θέλω να εκτιμήσουμε την αγωνία του Θανάση. Μην του φάνε γυναίκα. Μπράβο. Φοβάται. Θανάση μου. Θανάση, θέλω να σε ταράξω. Αλλά αυτή άμα είναι ώρα... να σου φύγει, θα σου φύγει. Όχι με Πακιστανό, θα σου φύγει με Έλληνα. Μπορεί να είναι. Μη σου έχει φύγει κιόλας. Μην κάνει σκι αυτή την περίπτωση με δύο Έλληνες. Μη σου έχει φύγει και έχει θέματα. Με τα πατών. Διάφορα, ναι, καταλάβαμε. Διάφορα, Θανάση μου. Περαστικά όπως και να έχει. Ναι, όχι, καταλάβαμε. Έχει και στα θέματά σου. Τι να κάνει. Λογικό. Και βρίσκει στέγη σε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Λοιπόν, αυτό, μόνο εκεί μπορεί να βρει. Ναι, αυτό που ακολουθεί μας πάει στο μαγκαζίνο, βάλει το τραγούδι. Σας αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα αύριο. Αύριο και το βράδυ στην Τεχνόπολη. Στέκομαι εδώ και πάλι, πίσω μου έρχονται κι άλλοι. Σαν τα μυρμήγκια σκάψαμε τούτο το κανάλι. Σ' αυτήν εδώ τη βούβα, Μεσόγειος να κούβα. Καραβιά πάνε και έρχονται από το καιρό του Ιούδα. Σύνορο λέει μυρίζει, τύχη Ευρώπη χτίζει. Μα η Μεσόγειος μας ενώνει και δεν μας χωρίζει. Μοσχοβόλα το βράδυ, σκορδό μαζί γελάδι. Και ένα κλονί βασιλικό δεινάζει στο σκοτάδι. Αλγερί και Σεβίγια, άλλα λιμάνια κίδια. Κι ύστερα πάλι Βηρητό, Περαία και Μαρσίδια. Και άκου και τα νέα, το έθνος και η σημαία. Φαντασιακές κατασκευές είναι και φευγαλέα. Αγαπησούσα τα σύνορα, εσύ κι αλλιώς είναι εφημερά. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα νερά μου γυρίζουν. Los pájaros y las flores son de todos los colores y cruzan libres las tierras, no tienen fronteras ni llevan banderas. Para mí sus atas y lora es y cayó sin efímera. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα τερά μου γυρίζουν. Los pájaros y las flores son de todos los colores. Y cruzan libres las tierras, no tienen fronteras ni llevan banderas. Και πες μου τι έχει γίνει στη Δαμασκό, στη Σμύρνη, στο Μέχικο, Φροντέρα Νόρτε και στη Παλαιστίνη. Για πες μου και τι μένει, Ιράκ και η Εμένη. Όλοι δικοί κι όλοι ξένοι σ' αυτή την οικουμένη. Στο λέω με λίγα λόγια, ο πόλεμος κι η φτώχεια. Κι αυτά που βλέπεις δεν είναι παρά τα πρωτοβρόνια. Έχεις αφηνιάσει, με τσόκοψε στα δάση. Δίνεις πετρέλαιο και τρως χρυσό να σε φορτάσει. Και τώρα ποιος μας πιάνει, κάψω να στο στοκάνει. Κάνε μου ρούφουλα στην Κέρκυρα μες στο λιμάνι. Ξεκίνα μαζεβέτα, σου λέω γαμισέτα. Ακούνησες και στο λαιμό σου έβαλες τη φαλτσέτα. Και τώρα άντε γεια σου, μέχρι με τη σειρά σου. Να πας κι εσύ να περάσεις κι να τα σύνορά σου. Πάντα μισούσα τα σύνορα, εσύ κι κι αλλιώς είναι ευημέρα. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα τέρα μου γυρίζουν. Λος παχαρός ή λας φλόρες, σορτε τόντος λος κολόρες. Κρούσαν λίμπρες λας τιέρας, νοτιένε φροντέρας, νιγεύαν παντέρας. Πάντα μισούσα τα σύνορα, έτσι κι αλλιώς είναι εφημερά. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, ανθρώπους χωρίζουν, τα τέρα μου γυρίζουν. Λος παχαρός